i z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec są gotowi na zmiany traktatów Unii Europejskiej. Wicepremier Morawiecki zapowiada rozwój sektora motoryzacyjnego. Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski nabiera tempa, tak twierdzi wiceszef PGNiG. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec gotowi na zmiany traktatów Unii Europejskiej. Dziś Emmanuel Macron spotkał się z Angelą Merkel w Berlinie. To była jego pierwsza wizyta zagraniczna. Zmiana traktatów była przez długi czas tematem tabu dla Francji. Dla mnie jednak nie istnieje to tabu, powiedział Macron na wspólnej konferencji z Merkel. Jestem za wspólną mapą drogową, która stworzy perspektywę i poprawi skuteczność w strefie euro i w całej Unii. A jeśli podczas tego procesu reform zajdzie potrzeba zmian i nowych traktatów, to jestem do tego gotowy, dodał. Z niemieckiego punktu widzenia zmiana traktatów jest możliwa, jeżeli taka zmiana ma sens, wtórowała mu Angela Merkel. Dane na temat wartości inwestycji zagranicznych w Polsce są najlepsze od 27 lat, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju dodał w TVP Info, że chodzi jednak nie o przyciągnięcie inwestorów dla nich samych, ale o to, by dzięki temu, jak się wyraził, nasze portfele były grubsze. Polska w opinii Morawieckiego jest atrakcyjna dla inwestorów z branż technicznych, informatycznych, a także dla firm motoryzacyjnych. Zbudowaliśmy, można powiedzieć, potężny klaster motoryzacyjny i to nie jest koniec. Rozmawiamy z kolejnymi inwestorami z branży o nowych inwestycjach, zarówno w silniki, w skrzynie biegów i w produkcję całych samochodów, w tym też samochodów elektrycznych. Wicepremier zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na inwestycjach dających wysokopłatne miejsca pracy. Zapowiedział odejście od polityki zdobywania inwestorów tanią siłą roboczą. Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski nabiera tempa, powiedział w Międzyzdrojach podczas branżowej konferencji Gazterm Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Chodzi o pierwsze komercyjne dostawy gazu dla terminalu LNG, a także budowę rurociągu Baltic Pipe z Norwegii przez Danię do Polski. Rozpoczęliśmy dywersyfikację gazu w zeszłym roku, sprowadzając pierwsze dostawy komercyjne przez terminal w Świnoujściu. Te dostawy kontynuujemy, będziemy zawiązywali kolejne kontrakty, więc jest to już pierwszy gaz, który jest inny niż gaz rosyjski, który sprowadziliśmy do Polski. Jednocześnie bardzo kibicujemy projektowi budowy połączenia gazociągowego z Norwegii przez Danię do Polski, bo to będzie kolejne źródło dostaw gazu, które będzie podchodził od innego niż dotychczasowy dostawca. Jak twierdzi prezes Maciej Woźniak, dywersyfikacja nie jest spowodowana jedynie kwestią bezpieczeństwa energetycznego. Równie ważne są powody ekonomiczne. Uniezależnienie się od rosyjskich dostaw spowoduje, że cena gazu w Polsce spadnie. Dwie nastolatki podejrzane o pobicie 14-latki z Gdańska trafią tymczasowo do ośrodka wychowawczego. Taką decyzję podjął sąd. Jedną objęto dozorem kuratora. Dziewczyna przed budynkiem basenu była bita, kopana, szarpana za włosy i poniżana. Wszystkiemu przyglądało się wiele osób, które nie reagowały. Zdarzenie zostało sfilmowane i wrzucone do sieci. A sprawa pobicia 14-latki przez rówieśniczki w Gdańsku pokazuje skalę agresji w szkołach i tego, że od kilku lat mamy do czynienia z narastającą przemocą wśród dziewcząt, mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. To, co nie ulega wątpliwości, to nasilanie się agresji wśród dziewcząt. Muszą jakoś sobie radzić w świecie, w którym odkryły już to, że chcą realizować swoje cele, ale ciągle jednak jest to świat w ogromnej większości rządzony przez mężczyzn. W związku z czym przechodzą na takie zachowania, które do tej pory były charakterystyczne dla mężczyzn. Kiedy ta agresja tak naprawdę u tych dzieci się zaczyna? Są jednostki, gdzie w młodszych klasach dzieci są agresywne w stosunku do siebie. Bożena Nogal, nauczycielka. Agresja słowna, zaczynają się bić. W młodszych klasach. Druga, trzecia. Podstawówka. Tak, druga klasa szkoły podstawowej. Danuta Wawer, nauczycielka. Ja mam obecnie ucznia w klasie drugiej, który rzeczywiście jest bardzo agresywny. Raczej się bijem dla zabawy, ale jest taki chłopak, który przezywał się najpierw z takim jednym. No i przezywali się, a potem z przezywania wyszło tak, że mnie przez szkołę upadł tutaj na głowę pogotowie. Nie ma szkoły, w której nie byłoby choć grama agresji. Na prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pobicia 14-latki przed gimnazjum numer 3 na gdańskim Chełmie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze dziś w nocy burze z gradem mogą wystąpić w województwach śląskim, lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Jutro zagrzmi na południu i wschodzie Polski. Od 17 stopni w Suwałkach do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Serdecznie Państwa witam. Wojciech Maniak, jak zwykle o tej porze na miejscu. Pierwsza płyta i nagranie niezwykle stosowne, jeśli chodzi o tytuł. Stosowne w sensie repertuaru, który przeważa w tej audycji. A Touch of the Blues. Gonna find myself a new love, baby. Yes, sir. deepest pain in my heart. And I found myself a new love, baby. Ooh, and make a brand new start. And I hope that she'll love me and always be true and not leave me here suffering with a touch of the blue. Touch of the Blues. A ci panowie, którzy wykonali ten utwór, to wydaje mi się coś, co zdarza się w świecie muzycznym, mianowicie zawodowi instrumentaliści i wokaliści, którzy są na co dzień muzykami sesyjnymi, ale w którymś momencie bywa tak, że muzyk sesyjny mówi: zaraz, chwileczkę, czy ja muszę tylko towarzyszyć innym, czy ja nie mogę zrobić czegoś na własny rachunek. No i w tym przypadku grupa sesyjnych muzyków w Nowym Jorku zebrała się, dogadała się, wybrała piosenki, które mają zamiar wspólnie wykonać, przybrali nazwę Cat Daddy Jones i wydali płytę. I naprawdę bardzo przyjemnie się tego słucha. Mimo że, jak mówię, to nie jest jakaś grupa, która ma historię, bogaty dorobek. Od po prostu rozumieją podobnie muzykę, lubią podobne rzeczy. Spotkali się i tak powstała ta płyta. A po Touch of the Blues będą jeszcze w ich wykonaniu dwa utwory. Pierwszy z nich, jestem przekonany, że Państwu przypomni o autorach tego utworu, I Call Your Name, już niektórzy wiedzą, o co chodzi, a potem będzie Night in the City. Panowie z Nowego Jorku, Cat Daddy Jones. Late night in the doghouse. Seems like I always get the blame. I wanna go out on the prowl like a regular night owl. Gotta find someone who'll let me play the game. I want a smoky bar somewhere downtown. I don't want no friendly smile when I walk in. Just a shot and a beer, say, but I don't get too near. The mood I'm in, you're never gonna win. One more night in the city, it can cut you like a knife. One more night in the city, it ain't a living, it's a life. Something fundamental on the jukebox set to move you to a primeval groove. Well, there's a couple glued together, looks like they'll stay that way forever. No words, just a backbeat for two. I want a smoky bar somewhere downtown. I don't want no friendly smile when I walk in. Just a shot and a beer, say, but it don't get too near. The mood I'm in, you're never gonna win. One more night in the city, it can cut you like a knife. One more night in the city, it ain't a living, it's a life. Someone who let me play the game. I want a smoky bar somewhere downtown. I don't need no friendly smile when I walk in. Just a shot and a beer, say, but I don't get too near. The mood I'm in, I'm never gonna win. One more night in the city, it can cut you like a knife. It's just one more night in the city, and it ain't a living, it's a life. It ain't a living, it's a life. Daddy Jones, Night in the City, a poprzednio I Call Your Name. To I Call Your Name to oczywiście dowód na to, że Beatlesi są dobrzy na wszystko. Teraz z kolei, proszę Państwa, płyta, właśnie nagrania z płyty, które powinny być rarytasem dla miłośników tego autentycznego, prawdziwego, nieprzetwarzanego bluesa. To jest rzeczywiście ewenement. Takiego nagrania jeszcze w tej audycji nie było. Trochę szerzej po wysłuchaniu tego utworu. down to Eli to get my pistol out of barn. When I got back home, my woman had gone. Yeah, gonna murder my man. If she don't stop cheating and lying, I'm gonna put a hurting on her. About 4 o'clock, a little moonshine giant in the rear just began to rock. I kind of eased upside to get a better view. I saw my woman doing the monkey too. Yeah, gonna murder my man. Ooh, if you don't stop cheating lying, this morning. Well, I'd rather be in penitentiary and to be worried out of my mind. Cheating and Lying Blues, proszę Państwa. Te oklaski świadczą, że zarejestrowano to na żywo, ale miejsce, no muszę powiedzieć, że niezwykłe i takiego czegoś jeszcze w tej audycji nie było. Otóż to nagranie zarejestrowano w 1963 roku na ulicy. Po prostu na ulicy. Tam też występował Robert Nighthawk. Robert Nighthawk, inaczej Robert McCauley, ponieważ on zmieniał swoje nazwiska i przydomki, a to Nighthawk to wzięło się z tytułu jego pierwszej płyty. Taki bardzo autentyczny naturszczyk muzyczny na Maxwell Street w Chicago wystąpił i to zostało nagrane. Mało tego, jak się słuchać, to mogą Państwo wyłapać dźwięki ulicznego ruchu, no po prostu żyjącego miasta, żyjącego Chicago. To jest muzyk, który no, odszedł przedwcześnie, urodził się w 1909, odszedł w 1967 roku, a więc to, co nagrano, to było 3 lata przed jego śmiercią. Płyta ukazała się rok później i ten autentyczny posmak plus jego gitara, wokal i to wszystko powodują, że te nagrania odbiera się, myślę, w sposób dość szczególny. Proponuję Państwu jeszcze 2. To drugie to będzie rodzaj medley, czyli mieszanki. Wszystko to przed publicznością stojącą obok muzyków na chodniku. Goodbye. someone else, baby. He must live way up on that hill. Don't wanna see her spread the wing. Oh. with me. I believe that I will die. If you don't love me, my little angel, please tell me the reason why. Robert Nighthawk, występujący na Maxwell Street w Chicago. Następny artysta też zarejestrowany koncertowo, ale już nie tak daleko, bo w Niemczech. To był właśnie tytuł tego utworu, Shake For Me. A artysta, myślę, że nietrudny do rozpoznania, bo charakterystyczny głos i rytm, Omar. Omar i jego grupa The Howlers na płycie Bamboozled, którą zarejestrowano, a właściwie złożono z zarejestrowanych występów w Niemczech. Omar występował w Maniaku Pociągu wielokrotnie, ale wydaje mi się, że Płyty live jeszcze tutaj nie było. Pora więc na takie nagranie, które ma zawsze specyficzny charakter i słucha się tego. Niektórzy wolą nawet to od nagrań studyjnych. Mississippi Hoodoo Man, a potem East Side Blues i na żywo Omar and the Howlers. Now my pretty baby. Yeah, I wanna have a talk with you. Come here, pretty baby. Straighten up and fly right. Yeah, you are not through. Got a man on the east side. Everybody tell me so. Tell me so. I wasn't man enough for you, baby. Why in the world can you turn around and talk to me? Let me know. This is called East Side Blues. Howlers na żywo. A zanim się rozstaniemy, proponuję jeszcze króciutki wypad do Nowego Jorku na jeszcze jedno spotkanie z Cat Daddy Jones. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura w Warszawie chce unieważnienia umów związanych z reprywatyzacją. Imigranci mają respektować wartości uznawane na Zachodzie. To orzeczenie włoskiego sądu. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło swoich obywateli przed podróżami do Gruzji. Prokuratura Regionalna w Warszawie chce unieważnienia umów sprzedaży udziałów w spadku oraz roszczeń do dwóch stołecznych nieruchomości. Jej rzecznik prasowy, prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, wyjaśniła, że chodzi o nieruchomości przy ulicy Opoczyńskiej 4B i 31-hektarową nieruchomość określaną jako folwark Służewiec przy ulicy Postępu 3/5. Prokuratura wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew. Na podstawie szczegółowej analizy zgromadzonych dowodów prokuratura uznała, że kwestionowane umowy są nieważne.